www.attableek.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو، ابھی چلتے چلاتے یہ آئے ذہن میں آئی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کچھ دور پر ہم لوگوں کا مکان ہے، درمیان میں دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، دوڑ بھی ہے اور دھوپ بھی ہے، دونوں دوڑ میں دھوپ بھی لگ رہی ہے، ہم بھی دھوپ میں آ رہے ہیں، وہ بھی دھوپ میں جا رہے ہیں، لیکن غرض اور غائے سب کی مختلف. دھوپ میں وہ بھی شریک ہیں، گرمی میں وہ بھی شریک ہیں، ہم بھی برداشت کر رہے ہیں، ان دونوں میں بونے بائی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کی اس دور دھوپ کو قبول فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم کو نوازے، اس کے اجر سے مشرف فرمائے. بات یہ ہوئی کہ میں لیبیا میں کہا تھا، ایک ملک میں تھا، وہاں قواعد کہنے جا رہا تھا مدرسے میں، اسی بغل ہی میں ایک انگریزی مدرسہ بھی تھا، کالج وغیرہ، اور دونوں کے جانے کا راستہ ایک تھا. سب لڑکے بسا لیے ہوئے انگریزی والے، وہ بھی جا رہے تھے اور ہمارے بھی آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دونوں کے دور میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی بسا لیے ہوئے مضبوطی جا رہے ہیں تیزی سے، ہمارے مدرسے میں بھی آ رہے ہیں، لیکن کتنا فرق ہے. ایک تو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے جا رہا ہے اور یہ اخروی تعلیم حاصل کر کے جا رہا ہے. اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ذہن میں میرے یہ بات آئی، اسی پہ پھر بیان ہی کیا میں نے. بہت علماء بھی تھے، بہت میں نے کہا دیکھیے، اللہ کا شکر ہے کہ سعی دونوں طرف سے ہے، ان کی بھی صحیح ہے دوڑ دھوپ ہے، ہماری بھی صحیح دوڑ دھوپ ہے، لیکن بونے بعید ہے، کوئی نسبت نہیں. ایک آدمی جمعرات کو جاتا ہے جدہ سے طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور ایک آدمی مکے سے آتا ہے جدہ شراب پینے کے لیے. دوڑ تو دونوں کی ہے، صحیح ہے. وہ مکے سے جدہ آ رہا ہے بری نیت سے، یہ جدہ سے مکہ جا رہا ہے اچھی نیت سے. دونوں کی گاڑی اگر ٹکرا جائے، دونوں مر جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے. اس بنا پر اپنے ہر حرکت، ہر سکون میں اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرنا چاہیے. اللہ ہمارا خوش سکون میں رہنا، یہ بھی آپ کے لیے، اور چلنا پھرنا یہ بھی آپ کے لیے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دین کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. ہمارے مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ بھائی مجلس تو تین ہی غرض ہونی چاہیے، تین غرض، یا تو استفادہ کے لیے ہو یا افادہ کے لیے، دونوں کے لیے ہو. استفادہ ہو، حاصل کرنا نفع کا یہ استفادہ ہے، اور افادہ یہ ہے کہ فائدہ پہنچائے، دونوں مرتبہ ایک ہی ہے، چاہے مفید ہو چاہے مستفید ہو، دونوں اللہ کے طالب ہیں اور اللہ تعالی کے محبوب ہیں. اس بنا پر اس زمرے میں آنا ہی ہم نے خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دوڑ لگائی ہے, ہم کو توفیق دی ہے اپنی طرف آنے کے. فصو الى ذکر اللہ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس راستے میں لگایا ہے, یہ انہی کی توفیق سے ہے. اگر وہ ہدایت نہ دیتے تو ہمیں ہدایت یاب نہ ہوتے, ایک مرتبہ بھی اللہ کہنے کی توفیق نہ ہوتی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا ہم سے آپ ناخوش ہیں؟ کہ میں ناخوش رہتا تو ہم خوشی کو اللہ کی توفیق ہوتی. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہم خوش ہیں تو ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہو, اللہ کی طاعت میں لگے ہوئے ہو, بہت بڑی نعمت ہے. اس دنیا میں ہزاروں انتشار اور تشدد کی چیزیں ہیں, ہر تشدد اپنے میں سمیٹ لیتا ہے, ختم کر دے. یہ اللہ تعالیٰ انہی حالات میں اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر دنیا سراسر بات گیرت چراغ مقبلہ ہرگی نمیرت, اگر دنیا سراسر آندھی اور طوفانی ہو جائے تو مقبلوں کا ایک بار بندوں کا چراغ بجھے گا نہیں, اسی طوفان میں زندہ رہے گا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بشارتیں بھی دی ہیں. یہ جو شخص فساد کے زمانے میں, فتنے کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے وہ مجاہد ہے, بہت بڑا اس کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ سے کہا تم لوگ ایسے زمانے میں ہو دین کا اگر دسواں حصہ بھی چھوڑو گے تو مواخذے میں آ جاؤ گے, اور بعد میں ایسے لوگ ہوں گے کہ دسواں حصہ بھی اختیار کر لیں گے تو نجات پا جائیں گے. صاحب باہر جائیے کیا کیا ہو رہا ہے, سوائے دنیا کے کچھ نہیں. اسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے نام لیوا بھی بناتے ہیں, رکھتے ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا دنیا پر قیامت نہیں آئے گی. حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے, یہ جن لوگوں سے دنیا قائم ہے وہی لوگ ذلیل سمجھے جاتے ہیں. خواجہ محمد معصوم, عجیب معاملہ ہے یہ, جن لوگوں سے دنیا یہ قائم ہے انہیں کو متعون اور ملعون کہا جا رہا ہے. سمجھتے نہیں اللہ کا نام بہت عظیم ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ معمولی چیز ہے. ہمارے حضرت ماں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اپنے اکابر کے بعد میں خاص طرح سے بیان کرتا ہوں, کہ یہ نہیں کہ سب صحابہ کے زمانے کی بات ہے. ماں گنگوہی سے کسی نے کہا حضرت کچھ واضح کہہ دیا کیجیے, کچھ آبی ممبر پر. فرماتے ہیں کہ دو تین مرتبہ اللہ کہا, ہماری پوری گرم ہو گئی. اللہ اللہ کے ذات اسم بھی جل جلالہ. اسی میں آپ کو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کا نام آئے تو کچھ پڑھ لیا کرو, عز اسمہ جل جلالہ تعالی پڑھ لیا کرو. شامل لکھا کہ ہر مرتبہ پڑھنا چاہیے. اس بنا پر اللہ کی شان ہم کو اسی شان سے اپنے دل میں جمانا ہوگا اور دل پر جاری کرنا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, ہم کو اللہ نے اس میں لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ظاہری لگانا نہ ہو, باطن کے اعتبار سے ہم ذاکرین میں سے ہو جائیں, مخبتین میں سے ہو جائیں, صالحین میں سے ہو جائیں. یہ ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کوشش میں کامیاب فرمائے, اور سب اپنے بچوں سے کہتے ہی رہتا ہوں یہ سب کچھ نہیں ہے, سب نہ زمین رہے گا رہے گی نہ آسمان نہ پہاڑ, سب ویدل جبال سویرت. یہ پہاڑ بھی دے دے رہے کہ ہوا کی طرح گارے کی طرح اٹھ کے پھر دے گئے. جب اتنا بڑا طوفان آتا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نہیں, امید نہیں ہوتی کہ کل آئے گا. ادھر میں لندن میں تھا, رات میں اتنی بارش ہوئی कि लंदन की सब लाइनें सब उखड़ गई, सब देखा सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो किसी ने बड़ी उम्दा बात कही, कहा कि इनको सारी दुनिया खबर रहती है और अपने मुल्क की खबर नहीं है कि आज रात में क्या होने वाला है, कोई सब तबाह बर्बाद। मैं खुद था उस वक्त, दुनिया भर की खबर ही सुनाता है ये है कि ये होगा पहाड़ होगा, अपने खबर नहीं कि आज रात में क्या होने वाला है। सब गाड़ियां बंद, रास्ते बंद, दरअसल सब गिरे हुए, कुछ नहीं मालूम। आदमी को अल्लाह ताला ने क्या दिया है, अल्लाह ताला चाहे तो आन के आन में क्या कर दे, कोई बात नहीं। इस बिना पर अल्लाह से लव लगाना, उनकी रुबूबियत को मानना, उनके कुव्वत को मानना, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अल्लाह के हौल और कुव्वत को मुस्तैद रखने की तौफीक बरहम फरमाइए। एक हिंदू था डॉक्टर, बहुत मशहूर डॉक्टर यहाँ का है, चमड़ी का डॉक्टर है। तो उसने मुझसे कहा कि देखिए आप नमाज जो पढ़ा करें तो नीचे फॉर्म बिछा लिया करें गद्दा, ताकि ये घट्ठा लगाने न पाए, और इसमें कुछ कमी रह जाए तो अल्लाह मियाँ से माफी मांग लिया कीजिए। देखिए वो समझता है कि शायद फर्श पर गद्दे बहने से शायद अजर सवाब में, हिंदू कह रहा है शायद अजर सवाब में कमी न हो जाए, उसके लिए अल्लाह से माफी मांग लिया कीजिए। तो अब्दुल्ला ने कहा नहीं, जो आप कह रहे हैं वही मसला हमारे नजदीक है, अलग नहीं है। जब आपने कह दिया कि ये करो तो वही मसला हमारे यहाँ, कोई हमारे अजर सवाब। हिंदू भी बहुत सी बातें समझते हैं जो मुसलमान नहीं समझते। हमने एक डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हम हज करने जा रहे हैं, इजाजत है, जा सकते हैं? कहा जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा दौड़ धूप न कीजिएगा। वो भी जानता था कि दौड़ धूप होती है हज में, हिंदू था। उसने कहा जाइए, इजाजत दिया है, लेकिन ज्यादा दौड़ धूप न कीजिएगा। महाराज अल्लाह ताला ने हमको जो इस तरीक में लगाया है, बेहतरीन तरीक, इससे बढ़कर कोई तरीक नहीं। ये तरीक अल्लाह है, अल्लाह की तरफ ले जाने वाला है। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे इस तरीक के हक को हम पहचाने और उसके मुताबिक चले। लिखा है बुजुर्गों ने कि ये वो तरीक है जिसमें हजारों लाखों आदमी गिरे पड़े हैं, पहुंच नहीं पाए। खुश नसीब है वो लोग इस तरीके पर चलते हैं और मंदिर मकसूद तक पहुंच जाते हैं। इस बिना पर अल्लाह ताला दिल में इन नसाइकुम लशत्ता पर मैंने पढ़ा कि दौड़ धूप पूरे सड़क में चले जाइए, दौड़ धूप है। हम भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई तरबूज खा रहा है मुजफ्फरबाद खाने के लिए, कोई तरबूज खरीद रहा है मगरिब खाने के लिए, दोनों फर्क है ना। वो भी तरबूज खरीद रहा है, हम भी खरीद रहे हैं, दोनों में इन नसाइकुम लशत्ता, कोशिशें मुख्तलिफ है। और इन सबका अजर सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। नियतुल मोमिन खैरु मिन अमली, मोमिन की नियत की बड़ी हैसियत है, बड़ी अजबत वक़्त है। बहरहाल ये जहन में बात आई थी, मैंने आप हज़रात से अर्ज किया इबरत और नसीहत के लिए कि अल्लाह ताला ने हमको इस तरीक पर लगाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बेवकूफ लोग नहीं है। ये रास्ता मुतयक्कन है, मौहूम नहीं है, जो इस पर चलेगा पहुंचेगा अल्लाह ताला से, क्योंकि ये सुन्नत का रास्ता है। इस सुन्नत पर रास्ते पर चल के कोई गुमराह शक नहीं हुआ है। बस सराते मुस्तकीम, अरे दिल कैसे गुमराह ने, जो सुन्नत के रास्ते पर चलता है वो गुमराह नहीं है। इस बिना पर इसकी अजमत के लिए मैंने ये बयान कर दिया है। अल्लाह ताला मुझे भी इसको अजीम समझने की तौफीक दे कि हम जो काम में लगे हैं वो अजीम है, वो नाफे है, बल्कि इससे बढ़कर नाफे कोई तरीक है ही नहीं है। इस बिना पर जो अपने चीज की वक़्त होगी तब तो कदर करेंगे, तब उस पर चलने की कोशिश करेंगे। ये राह जन्नत है मन साहब, जन्नत का रास्ता यही। अल्लाह ताला हम सब लोगों को राह जन्नत पर चलाए, राह दोजख से छुटकारा दे, उसे निजात दे। जन्नत बहुत बड़ी चीज, वकी चीज है, वो काबिल सवाल है, काबिल दरख्वास्त है, काबिल दुआ है, काबिल मुनाजात है। اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول عمل. حضرات صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول عمل. هي اللهم جنة کا سوال کرتے ہیں اور ہر اس عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنة کے قریب کرتے ہیں. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل. ہر اس آدمی کی صحبت کا ہم سوال کرتے ہیں جو جنت کو پہنچا دے, جنت کا رفیق ہم کو دیجئے. وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول عمل. اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم کے قریب کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں, کم سے کم ایک مرتبہ تو جنرل سوال کر لیا کرو. عجیب انداز تھا ان کا, لوگ سمجھتے خالی جلالی مشہور کر دیے مولوی لوگ, جلالی جلالی. یہ جمالی بات ہے, جلالی بات ہے, اسے جمالی بات ہے سر. لوگوں جنت تیار ہے تمہارے لیے, ارے ایک مرتبہ تو سوال کر لو. دن بھر میں تاکید کرتے تھے اللہ انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہ. جنت بھی خوش ہو جائے گی کہ مجھ کو سوال کر رہے ہیں. آپ سے کوئی چیز کہا خوش ہوتے ہیں تو وہ چیز بھی خوش ہوتی ہے کہ مجھ کو لوگوں نے طلب کیا ہے. اسی طرح دوزخ سے پناہ مانگو, دوزخ خفا نہیں ہوگی, تو اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی کہ مجھ کو لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں تب پناہ مانگنا ہے. جنت کہتی ہے کہ مجھ کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھی چیز ہوں, یہ نعمت والی, تب سے تو خوش ہو جائے گی. جنت بھی کہے گی ہاں آؤ آؤ ہم منتظر ہیں تمہارے. اور دوزخ سے پناہ مانگوں گی تو یہ نہیں کہے گی دیکھیے ایک آدمی ہمارا فرض نکل گیا. نہیں, وہ تو چاہتی ہے کہ دوزخ میں کوئی نہ آوے. دوزخ تو جبابرہ کے لیے ہے, مستکبرین کے لیے ہے, کافرین کے لیے ہے, مشرکین کے لیے ہے, یہود کے لیے, نظارہ مومن کے لیے تھوڑی نہ ہے. اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل. اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس عمل سے جہنم کے قریب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا جس کا میں نے حکم دیا ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے اور جنت کے قریب کرنے والا ہے. ہر عمل قرب ہوتا ہے, سبحان اللہ کہنے سے قرب ہوتا ہے. امام غزالی تھی یہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ وضو کرو اور وضو کے بعد دیکھو اپنی حالت تو بہتر پاؤ گے. وضو کوئی طاعت نہیں, طاعت کا وسیلہ ہے, لیکن وضو کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے. اب کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تب تو نور رہے نور دینا پر. ہر وہ عمل جس جو جنت کے قریب کرنے والا ہے اس کا میں نے حکم دے دیا ہے. ہر وہ عمل جو دوزخ کے قریب کرنے والا ہے اس سے میں نے منع کر دیا ہے. اس وجہ سے سوال بھی کرو اور پناہ بھی مانگو. جنت کا سوال اور دوزخ سے منع. جو شروع خطبہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اس میں بھی ان سب چیزوں کا ذکر ہے, لیکن اس کا استحضار ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے عبرت اور نصیحت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے. ابھی مارے گاؤں کے دو پانچ آدمی تھے, تاجر آدمی, مٹھائی کے تاجر. وہی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا ارے وہ لوگ آئی گئے, یہی بڑی بات ہے, پانچ دن کے لیے آ گئے دکان بند کر کے. تو مجھے بھی وہاں بڑے مخلص لوگ ہیں, آگے پانچ دن کے لیے آ گئے. شاید اسی کا جواب دیا انہوں نے جاتے وقت, مولانا ہم لوگ پانچ دن کے لیے آئے تھے, بڑی خوشی ہوئی, اب ہم دس دن کے لیے آئیں گے. ہمارا خیال ہے کہ آ جانا ان کا دوسرے آدمی نے بڑے اس سے کہا تھا, ان لوگوں کا آ جانا بہت بڑی بات ہے. تعلیم کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہے. آخرت کی جتنی نعمتیں وہ باقی ہیں. تو مجھے کہنے سے مجھے الطاف کے بھائی جو تھے مولانا ہم کو بہت خوشی ہوئی پانچ دن یہاں ہم رہے. اس سے پہلے پانچ منٹ دس منٹ پہلے کسی نے کہا تھا ہاں کہ وہ تو تاجر آدمی ہیں وہ آ گئے, یہی بڑی بات ہے. یہ اس طرح انہوں نے بھی اچھی بات کہی اور اسی کے ساتھ انہوں نے جواب دے دیا. میرے دل میں یہ بات ہوگی کہ واقعی یہ لوگ پانچ کہا مولانا ہم لوگ پانچ دن کے لیے آئے, بہت خوشی ہوئی, بہت نفع ہوا, اب تو ہم انشاءاللہ آئندہ سال دس دن کے لیے آئیں گے. کچھ ایسے ایسے طالب بھی ہیں. دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بل توصلون الحياة الدنيا. تم تو حياة الدنيا کو ترجیح دیتے ہو, حياة الدنيا مترجیح لائق نہیں ہے, برتنے لائق ہے لیکن ترجیح دینے لائق نہیں ہے. دنیا محبوب تو بن سکتی ہے لیکن محبوب تر نہیں بن سکتی, محبوب تر تو آخرت ہونا چاہیے. مومن کا احبیت کو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, دنیا کی احبیت کو یا آخرت سے زیادہ تو محبوب سمجھو اسے منع ہے. پھر نفسی محبت منع نہیں ہے دنیا سے, بغیر محبت کے آدمی کاروبار ہی نہیں کرے گا. کچھ تو دنیا میں محبت ہونی چاہیے. کمیونزم اسی میں تو فیل ہو گیا ہے, کمیونزم فیل ہو گیا اسی طریقے سے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں محبت نہیں رکھو, کوئی نہیں ہٹا وما کرو ختم. دنیا سے محبت ہوگی, کاروبار کرو گے, بڑھاؤ گے, لڑکوں کا الگ ہو گئے اپنی اس کو بڑھاؤ. بہرحال دنیا کی احبیت منع ہے, محبوبیت نفس محبوبیت منع نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں المال فی الید یجوز, المال فی الید یجوز وہ فی الصندوق یجوز وہ فی القلب لا یجوز. سیدنا عبد القادر فرماتے ہیں کہ مال کو ہاتھ میں رکھو جائز ہے, جیب میں رکھو جائز ہے. اب اس زمانے میں بینک بھی کہہ لو, وہ ان کے زمانے میں صحیح نہیں ہوا بینک, بینک میں رکھو جائز ہے, دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. کتنی عمدہ بات ہے. آپ درکشتی, آپ درکشتی ہلاکی کشیت, پانی اگر کشتی کے اندر آیا ہے تو اس کی ہلاکت کا سبب ہے, اور پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو اس کے نجات کا سبب ہے. دل میں اگر دنیا ہے تو ہلاکت ہو سکتی ہے, اور اگر دنیا سے الگ رکھو, محبوب ہے کماؤ دھماؤ سب کچھ لیکن آخرت کو ترجیح دو. لیکن تمہارا حال اللہ شکایت کر رہا ہے بل تو سرور الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم. کیا عمدہ آیت ہے, یہ خدا کا کلام, خدا کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام سے ہم لوگوں کو متاثر کرے, متعیز کرے, متعیز مانے نصیحت, متعیز متاثر کرے. اور اتنا لفظ کا سمجھ لیجیے, متعیز مانے کھائے مولوی لوگ ہیں, متعیز کرے, متاثر اور متعیز واضح سے کیا ہوگا, متعیز ہوگا اور تاثر کیا متاثر. تو ایک لفظ یاد کر لو کہ متاثر صاحب متعیز بھی بولا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نصیحت اختیار کرنے والے کیا کہیں متعیز, جو نصیحت کرتا ہے وہ تو وائز ہے, جو قبول کرتا ہے وہ متعیز, بیان کرتا ہے وہ ہے مؤثر, اور جو بیان کو قبول کرتا ہے وہ متاثر متعیز. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث سے متعیز اور متاثر بنائے. خدا کا کلام ہے, اس تصور سے پڑھو کہ خدا کا کلام. حضرت اکرمہ ابن جہل, حضرت کا ابو جہل کے لڑکے کو, صحابی ہو گئے تھے اب حضرت ہو گئے, وہ کہا لعنت تھی ان کے باپ پر, اور کہا ان کے لڑکے کو ایمان کی وجہ سے حضرت جو ردت ہوئی ہے سعودی عرب کے قریب ایک ملک میں, تو اکرمہ بن جہل اس کے سپاہ سالار ہو کے گئے ہیں وہاں, ہم گئے ہوں وہاں پر شہیدوں کی رائے. یہ خدا کی دیر گئے, پہلے بھی تھے ان کے باپ بھی کہیں تھے ہی, اب وہ آگے بیٹا, باپ کہاں بیٹا کہاں. اللہ تعالی کی شان ہے, ان سائکم لشتا, تم نے ہمیشہ مخالفت کیا رسول کی تو یہی نتیجہ ہوگا. بدر کے میدان میں دو لڑکوں نے ابو جہل کو پچھاڑا اور سینے پہ چڑھ گئے, تو تکبر ذرا دیکھیے, کہا کہ اوف مجھ پر جو مسلط ہوا تو ایک انصاری مسلط ہوا, یہ سب یہ قریش کا ہوتا میرے اوپر تو ایک بات بھی تھی, یہ کم درجے کے لوگ میرے اوپر پچھا رہے ہیں. ہمارے حضرت بڑے افسوس سے کہا کہ تم نے اپنے دین کے سامنے اپنے کو جھکائے نہیں, تو یہی نتیجہ تم دیکھو گے دنیا میں کہ تم سے نیچے کے لوگ تم پر مسلط کر دیے گئے. قتل کیا ہے قریشی لوگوں نے, قتل نہیں کیا ہے دوسرے قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا, تو اس کو اس کا غم تھا کہ میرے اوپر مسلط جو ہوئے تو کم درجے کے لوگ مسلط ہوئے. تو ہمارے حضرت کا مزاج بالکل ایسے تھا, کہا تم نے اللہ کے سامنے نہیں جھکایا تو یہی نتیجہ ہوگا, قتل کیا گیا. تب بھی اس نے کہا کہ گردن دار نیچے سے کرو. کبر معلوم ہوا کہ کبر اگر ہے جوانی میں تو ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں ختم بھی ہو جائے. یہ بہت خاص بات ہے. طریق کی مولانا اندرین می خراش و می تراش دا دمے آخر دمے فارغ مباش. آخر وقت تک اگر کبر ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. آخر وقت تک اگر حسد کا مرض ہے تو دور کیجیے. نہیں اسی حسد میں مر جاؤ گے اور کبر میں مر جاؤ جیسے ابو جہل مر گیا. اس دن آپ اپنی اصلاح کی فکر جوانی ہونے چاہیے. من شب والے شاب والے وہ من شاب والے مات والے وہ من مات والے خوشے والے. جس پر آدمی جوان ہوتا ہے اسی پہ بوڑھا ہوتا ہے. جن لوگوں کو بدنظری کی بیماری ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں جب کسی لائن میں رہتے پیرے فردود پیرے فانی اپنا شیخ فانی کہا جاتا ہے نا. میں شیخ اپنا کہتا ہوں سب سے زیادہ فان ہے لیکن وہ بدنیتی جو ہے بدنظری باقی رہتی ہے. اس دن آپ اپنی اصلاح کی فکر عقیب تک رہنی ہے. اندر ادھر میں خراش میں تباش دا دمے آخر دمے فارغ مباش. ابو جہل اس وقت تو غائب ہو جاتا نہیں ہوا کبر اس کا معنی ہوا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان امراض مہلکہ سے نجات دے. کبر بھی ہوتا ہے حسد بھی ہوتا ہے. اچھے اچھے لوگ میں دیکھتا ہوں اپنے کو بھی دیکھتا ہوں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے ان امراض باطنی اس بات میں حفاظت فرمائے. امراض باطنی کوئی کسی کی بات کہا کر کے تعریف نہیں سن سکتا. حالانکہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا شاید 20,000 کو مجمع رہا ہوگا جیسے چاہے سر میں نے علماء کے متعلق بیان کیا ہے کہ لا یکون العالم عالما حتی یکون فی ثلاث خصال. عالم عالم نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دن تین خصلتیں نہ ہوں. کتنی عمدہ بات ہے. ماں تک دن تو کھڑے ہو گئے نا میں جو آپ تھے کوئی رہا ہوگا تو دیکھے ہوگا رائے ہو گئے. لا یکون العالم عالما حتی یکون فی ثلاث خصال. تین خصلتیں جب تک نہ ہو عالم عالم نہیں ہو سکتا. لا یہ تکر و من دونہ اس سے کم در فکر اس کو ذلیل نہ سمجھو. تم کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو تم کم علم والوں کو بڑھاؤ ان کو اونچائی پہ لے چلو اس کو ذلیل سمجھ رہے ہو. یہ علم کی شان کے خلاف ہے. مالدار تو کر سکتا ہے علم دار نہیں کر سکتا. یہ مالدار کر سکتا ہے نہیں. علم والا آدمی تو چاہتا ہے کہ ہمارے جیسے اور آگے بڑھے. یوں تو ہوتی ہے رکابت عادتن اس شاخ میں مطلب شیر محمد شاہ سے لگا. یوں تو ہوتی ہے رکابت عادتن اس شاخ میں اس کے مولا ہے مگر اس تو ہم اتنے بس سے بری. اس کو محبت میں رکابت ہوتی ہے. یا عموماً پہلے قتل ہوتا تھا من میں پھانسے اس طرح پر یہ ہوتا تھا. تو یہ شعر بہت عمدہ معاش شاہ رسول اللہ امام محمد احمد صاحب کا. یوں تو ہوتی ہے رکابت عادت عاشقوں میں رکابت ہوتی ہے مگر اس کے مولا اس تو ہم سے بری ہے. عاشق مولا تو چاہتا ہے سب لوگ ہم عاشق کو جان لا کے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ راستہ چلتا ہے اپنا مولا کا عاشق بناتا رہتا ہے. یوں تو ہوتی ہے رکابت عادتن اس شاگ میں اس کے مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری. اس تہمت بد سے بری ہے عشق بھی ہے اور تہمت سے بری بھی ہے. وہ اس کے مولا چاہتا ہے کہ سب لوگ عاشق خدا ہو جائیں. مہاراج نے دوستو تو وہ ہے عالم کی شان. لا یکون العالم عالما حتی یکون فی ثلاث خصال. لا یہ تاکر و مندون ہو جو اس سے کم ہے اس کو ذلیل نہ سمجھو. ہمارے شاہ انور صاحب رحمہ اللہ جب کوئی کم استعداد کا لڑکا جاتا تھا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے خود حضرت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی ہے. جب کم استعداد کے لڑکے جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے تھے کہ یہ تہجد پڑھتا ہے روتا ہے اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. شاہ انور صاحب کہتے تھے. یہ آپ کہیں ان کی تفسیر تقریب میں نہیں سنیں گے. جس کو ذوق ہوگا وہی اس کسی میں نکل کہتا ہے. چونکہ ہمارے حضرت کا ذوق تھا یہ بنا پر ایسی چیزیں کبھی کہتے کہ ہمارے استاد اصحاب نفوس سے قدسیہ میں سے تھے. ہمارے استاد اصحاب نفوس سے قدسیہ میں سے تھے. وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ دنیا میں کوئی جھوٹ بولتا ہے. محدثین کا عموماً یہی حال ہوتا ہے, بھولے بھالے ہوتے ہیں, اس وجہ سے لوگ بہکاوے میں ڈال دیتے ہیں. اصحاب نفوس سے خوشی ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا, چوری کرتے ہوئے کہا تم نے چوری کیا, اسے کہا ما اللہ ما سرقت, میں نے قسم اللہ نہیں چوری کیا, کہا تم نے سچ کہا. اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑا بھی, وہ کہتا میں نے نہیں چوری کیا واللہ, تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سچ کہا تم نے؟ اشکال ہوتا ہے نہیں, عیسیٰ علیہ السلام پر اشکال. شاہ صاحب نے اس کی وجہ لکھا ہے کہ اصحاب نفوس سے خوشی ہے, جب کسی معاملے میں اللہ کا نام آتا ہے تو مشاہدات کی تکلیف کر دیتے ہیں, مشاہدہ تھا چوری کا تکلیف کر دیا. اس پر پھر حضرت نے کہا کہ ہمارے استاد انہی لوگوں سے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی جنت میں ہمارے استاد انہی لوگوں سے تھے, وہ سمجھتے نہیں تھے کہ دنیا میں کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے. شاہ صاحب کی اسی تعریف, بہرحال لا یکون العالم عالما حتى یکون فیہ ثلاثہ خلاف, لا یحتقر من دونہ, جو اس سے کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو, وہ تمہارے لائن کا آدمی ہے. 100 کلومیٹر جو جاتا ہے تو 10 کلومیٹر جو چلتا ہے تو اس کو ذلیل کرتا ہے. دل میں آتا معلوم تھا فلا آنا اس کا کمزور ادھر پر, ہو سکتا ہے وہ موٹا والا ڈوب بھی جائے لے چلے ساتھ. ہم لوگوں کا حال مول صاحب معاف کیجیے گا کچھ ایسا اچھا نہیں ہے. لا یہ ہتا کرو من دون ہو ولا یہ سدو من فوق ہو, جو اسے اوپر والا اسے حسد نہ کرے. حسد کرنے سے تم کو کچھ ملے گا نہیں ہے, اپنے سے بڑے عالم سے حسد جب کرو گے تو کچھ ملے گا, وہ تم جھکو گے تو وہ جھک کر کے تم کو علم سے نواز دے گا. حسد کرنے سے تم جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے, مرغی کے بچے ٹیچے کرتے رہ جاؤ گے, تمہاری آواز میں کوئی قوت نہیں ہوگی نہ حکمت ہوگی. اس بنا پر کریم دبار لا یحسد من دونہ, جو اپنے اوپر منفاؤ کو جو اوپر تمہارے ہیں اسے حسد نہ کرو, ان سے کبر نہ کرو, ان کے سامنے جھکو, استفادہ کرو استفادہ کرو, تو وہ اپنے علم کا دروازہ کھولے گا تم کو بھی اس درجے میں پہنچا دے گا, حسد کرو گے تو گرا دے گا. ولا یاخذ على سمن علمه سمنا, تیسری خطرت یہ ہے کہ اپنے علم پر سمن کو طلب نہ کرے. تمہارے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں, کوئی قیمت نہیں ہے. کیا دنیا میں کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ ایک حدیث کی کوئی قیمت دے سکتا ہے بادشاہ؟ ایک آئے کی کوئی قیمت دے سکتا ہے بادشاہ؟ پورے سلم نہیں دے سکتا. ایک حرف کے اندر اتنا وزن ہے کہ جبریل بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے. الا بتوفیق ہی و اذنی, اللہ کے بغیر اذن اور توفیق کے نہیں اٹھا سکتے. اس کی قیمت کیا ہے؟ کیوں اپنے کو ذلیل کر رہے ہو اور کیوں اپنے دین کو ذلیل کر رہے ہو؟ لا یاخذ على علمی سمنن, سمن بہرحال دوستو علم کی بھی آداب ہیں, علم کے حصول کی بھی کچھ شرائط ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, علماء کو بھی دل کھول کر کے اپنے علم کو بھی پہنچانا چاہیے اور عملی چیزوں کو بھی بتلانا چاہیے, اسے بخل نہیں کرنا چاہیے. ایک عالم تھے یونیورسٹی میں, ایک عالم اول تو عربی کوئی پڑھتا ہی نہیں کالج میں, وہ عالم تھے. کہتا مولانا کیا کہیں, ہم غیر منصرف منے سرف کے دو اسباب ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہی رہے گئے نہیں بتایا انہوں نے. اب 3-4 لڑکے ہیں, آپ اسے مدریس ہیں, نہیں بتلانے میں بھی بھوک سے کرتے ہیں, ایک بتلانے پر بھی روپیہ لیتے ہیں, 5 منٹ کا روپیہ لیتے ہیں, کیا علم بڑھے گا؟ انگریزی والے جو کرتے ہیں کریں, ان کو کوئی نہیں کہتا. تم عربی پڑھتے ہو, اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے تمہارے پاس علم ہے, علم کا اس طرح سمن لو گے کتنی قیمت لو گے تم علم کی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ خصال حسنہ پیدا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے, جو لوگ بھی کسی درجے میں اس میں شریک ہیں انشاءاللہ حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی, حضور کی رفاقت بھی نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے فیض عطا فرمائے. بہرحال مختلف چیز ہے, اس وقت میں نے یہ کتاب منگایا تھا کیونکہ عورتوں کو یہ مضامین جو اثر بانے نہیں, تو میرے ذہن میں آیا کہ میں سنا دوں. اب سناؤں کیا, ویسی زبانی بیان کر دیتا ہوں. مولانا نے بیان فرمایا, مولانا کاندھلوی مفتی الہی بخش کاندھلوی جو متمم مثنوی ہے, مثنوی نافی چھوڑ دے گئے تھے مولانا روم, اب تو مثنوی کی مخالفت ہو رہی ہے, اللہ غنی, اب بڑی مشکل ہے. شاہ سوار تھے, ہمارے فرماتے تھے ہیں کہ طریق کے شاہ سوار تھے مولانا روم, اب انہیں کو آپ گرا دیں گے تو کہاں شاہ سواری ملے گی آپ کو, ملے گی؟ او جو بینت خر کرا سر مست خیش استکبر میر وزدست, وہ انہیں کی تعلیم ہے. جب اپنے اپنے کو لوگوں کا سرمس پاتا ہے تو اپنے ہاتھ سے خود نکل جاتا ہے, سمجھتا ہے ہم ہائے تب تو مان رہے ہیں, ارے کچھ نہیں ہو تبھی مان جائے بےقوف سو بہت سے. ان کا ماننا تمہارے لیے دلیل نہیں ہے, تم اپنے کو دیکھو کہ تم ہو گئے ہو. بہرحال دونوں کی بات یہ ہے, تین چیزوں کو بہت فرمایا ہے, مجھے بہت پسند, چونکہ میں نے سنا نہیں تھا کبھی, اس بنا پر میں نے اس کو کیا اور اس میں اللہ پر بیان بھی کیا. فرما رہے ہیں مولانا, اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان کیا, لیکن ہمارا کاندھلوی متمم مثنوی اللہ تعالی کا نہایت احسان ہے کہ اس نے ہمیں تین چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک ذات الہی کے پہچان لے کے لیے اور اس کے قربت کے لیے بہترین سیڑھی ہے. تین چیزیں, پہلی چیز یہ ذہن میں زیادہ نہیں رہتا, اول اس میں ذات اللہ, اللہ جو اجازت دیا ہم کو کہنے کی, یہ بڑی بات ہے. اللہ اس میں ذات ہے, کسی عالم نے بہت دن پہلے میں دیکھا تھا, کسی نے کہا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جو برگد کے دانے کو, بیج کو, برگد کے بیج کو اتنا تنا آمر درخت بنا دیتا ہے. یہ بچا میں لکھا ہے, اللہ کی وہ ذات ہے کہ برگد کبھی بہت تھوڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں ایک برگد کے بیج جو انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اتنا تناوت ہے کہ ہوتے ہیں بھائی برگد سے درخت ہوتے ہی نہیں. وہ تھا دوسرا, ہمارے گاؤں میں تھا برگد کا درخت, رمضان میں سب ہم لوگ اسی کے نیچے جا کے رہتے تھے, برگد ہی آدھا برگد سے بدلا دیا. اس میں قاری مبین صاحب کے والد وغیرہ سب ہم لوگ ایک چارپائی, کوئی ادھر لیا ہے کوئی یہ لیا ہے, تھوڑا سا ادھر دھوپ آئی تو کوئی ادھر کر دیتا, یہی سب تھا. روز جانے کی صورت یہی تھی, ہمارے یہاں ہے بھٹا کوئی آتا تو اس میں ککڑی بھوئی آتی ہے, اس میں ایک چھوٹی چھوٹی چیز نکلتی ہے جو مہکتی ہے, تو جاتے تھے ہم لوگ کھیتوں میں تاکہ ہو جاتا سونگے تاکہ روزہ کی تپش کم ہو جائے. تو اس برگد کے درخت پہ یاد آ گیا کہ برگد درخت تھا, بہت دیر بعد ہم لوگ بہت اکیلے تک رہا ہے, وہ بہت بہت ساتھ دیا اس نے, پورا یہاں سے وہاں پورے گاؤں کو گھیرے ہوئے تھا. اور اسے دیکھیے ہمارے دادا دادا بھی رہتے تھے, قاری مومن صاحب کے والد بھی رہتے تھے, سب لوگ پنکھا دیے اسے رہتے تھے, اور ذرا سا آتی روشنی حرکت رہتی دھوپ آئی تو ادھر کھٹکاتے تھے, اسی طرح سوتے تین تین گھنٹہ جو پانچ گھنٹہ اے سی میں جو ہم لوگ سوتے ہیں, سب نصیب نہیں تھا, بہت مشکل سے نیند آتی تھی, بہت مشکل سے نیند آتی ہے, نیند بھی نہیں آتی تھی, پانی بھی کنویں کا رہتا تھا, روح افزا تو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بہرحال برگد پر میں نے کہا کہ ایک معمولی برگد کا درخت ہے, کسی نے کہا کسی عرب عالم میں کسی نے کہا وہ نہیں دیکھتے کہ برگد کے ایک چھوٹے سے درخت کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے. یہ اس میں ذات, جب ہم اس میں ذات کو لیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا, اللہ معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات مختصر, دوسری بات یہ فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے, حدیثوں میں آتا ہے, حدیث میں اس میں مشکات میں, کہ اگر ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے, ہے نا حدیث ہے نا, اور کلمہ طیبہ کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا, اتنا بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ, نہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ, نفی بھی کامل اور اس بات بھی کامل, لا الہ کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں. والوں نے تاخیر میں آخر یہ کوئی موجود نہیں, ہم لوگ زیادہ اس نہیں ہیں لیکن ہمارے بہت سے مچھا گئے اس کو بھی مانتے ہیں, لا موجود ہے الا اللہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس میں ذات کا بھی ورد رکھنا چاہیے. معلوم ہوا سو مرتبہ دو سو مرتبہ اللہ اللہ اللہ کہنا چاہیے. یہ طریق کی بات ہے، خانقاہ ہے، یہاں کہیں کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے ذریعے اس میں ذات کو بھی لازم سمجھنا چاہیے. ہزار مرتبہ، دو ہزار مرتبہ. یہ دفعہ حضرت نے ہم سے پوچھا تم اس میں ذات کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ میں نے کہا 3000. اتنا بگڑ گئے، کہا کہ 3000 کوئی ذکر ہے؟ 6000 سے تو شروع ہوتا ہے. ڈرا گیا ہم، اب ہم بتلا دیا بھائی، اپنا آئے بتلا دیا ہم نے. لیکن بچپن کی بات ہے، شادی ہوئی تھی اس وقت کی بات. اس وقت ہم لوگ تعجب بھی نہیں چھوٹتی تھی. میں کہتا ہے جو ہے تو بھی لوگ شادی نہیں، ہم لوگ بھی شادی ہوئی ہے. تو اجی کی نماز کا اس وقت تحجات، یہ حضرت کی برکت تھی. اتنا زبردست بگڑے مولانا میں اس کی نیت ہے. انہوں نے پوچھا اس میں تم کتنا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت 3000. بگڑ گئے، کہا کہ 3000 کوئی ذکر ہے؟ 6000 سے تو شروع ہوتا ہے. تو اچھا حضرت وغیرہ کم سے کم 12000 یا بات کر دیں 24000 ذکر کرتے تھے. ہمارے ماں محمد احمد صاحب 17000 ذکر کرتے تھے. حضرت حاجی صاحب 1 لاکھ مرتبہ ذکر کرتے تھے. اس میں ذات کیسے کرتے تھے یہ اللہ جانتا ہے. اس میں ذات بہت بڑی چیز. پھر اس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 300 مرتبہ پڑھتے ہیں. حضرت ہمارے کسی کو اور ذکر نہیں بتاتے تھے، کہتے 300 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول. مجدی صاحب کہتے ہیں کہ بعض کوتاہ نظر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہنے سے کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اگر سارے عالم میں ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور سارے عالم کو اللہ بخش دیتے تو وسعت ہے. ایک آدمی نے کہا اور سارے عالم کو بخش دیا تو اس کے اندر وسعت ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ. اور تیسری چیز تلاوت ہے. تلاوت کے فضائل سنتے ہی رہتے ہیں. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگ، میں نے عورتوں کے لیے سنا دیا ہے کہ دو ذکر اور بھی ہیں تلاوت کلام اللہ کے ساتھ ساتھ. حضرت کے معمول تھا کہ بعض لوگ خود ہم سے فرمایا، ایک بہت بڑے حکیم تھے، آپ لوگ سب نام جانتے ہیں، حکیم اجمیری بہت بڑے جو ہیں ان کے دادا تھے. انہوں نے کہا حضرت سے، مجھ سے میرے ذریعے ہی سکھایا، یہ سب میرے ذریعے سے ہے سب کام. میرے لیے کہلوائے کہ بھائی رمضان میں حضرت میں تلاوت کلام اللہ کرتا ہوں، جس وجہ سے اس میں ذات کا ذکر چھوٹ جاتا ہے. اس پر کہا ٹھیک ہے، لیکن اس میں ذات کے فائدے سے محروم رہیے گا. پسند نہیں کیا. کہا اس کا بھی معمول جو رکھتے ہو رہو، اس میں ذات کا بھی. یہ مجھ سے خود کہا بنوایا کہ ٹھیک ہے، کلام اللہ کی تلاوت ظاہر ہے، لیکن اس میں ذات کا ذکر بھی جاری رکھیے تاکہ اس کے فیض سے محروم نہ رہیں. اس میں ذات کا ذکر ایک فیض ہے. بہرا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق حق پر قائم رکھے. مجھے بھی کچھ کرنے کی توفیق ہو، آپ حضرات کو بھی، اللہ تعالی کے مرضی کے مطابق ہم رمضان کو بھی گزاریں، تراویح کو بھی گزاریں، آپس کے اخلاق کی درستگی کے ساتھ گزاریں. جو بد اخلاقیاں ہیں، بد اعتباریاں ہیں، ان کو چھوڑنے کی بھی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. ہے حسد ہے، کبر ہے، یہ تمام بیماریاں ایسی ہیں جو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہیں. اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اے اللہ ہمارے دل کے تالوں کو اپنے ذکر سے کھول دیجئے. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك. اپنی نعمت کو پورا کر دیجئے اور اپنی نعمتوں سے ہم کو سیراب فرما دیے. واپس لینا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے، ہمارے مقاصد کو پورا فرمائے. ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے، اپنے ذکر و فکر کی توفیق برحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.